duet z reżyserem, bo montaż, mówi się często, prawda, że znaczy właściwie słusznie chyba, że montaż to jest taki etap produkcji i pracy przy filmie, że może film zniszczyć albo uratować. No tak, jest bardzo ważne. No tak, i często on się rodzi na nowo jeszcze ten film. Akurat przy tym filmie było specyficznie, bo myśmy pracowali cały czas. Kolejna wiadomość, Oskarowa. Tak, znowu Bohemian Rhapsody za montaż, za dźwięk teraz. Za zgranie dźwięku, dokładnie rzecz biorąc. To jest sound mixing, czyli po prostu za efekt końcowy, który... czym innym jest przygotowanie tego zgrania końcowego. No w wypadku filmu muzycznego to też, prawda, nie dziwi. Nie dziwi zupełnie. I zasłużona jest to nagroda oczywiście. Dwa już Oscary dla Bohemian Rhapsody w tych kategoriach właśnie dźwiękowych, technicznych, nazwijmy to. Tak jest. A wracając do montażu. A wracając do tego filmu, to trochę było inaczej niż z Idą, bo myśmy pracowali, film był kręcony chronologicznie, myśmy go chronologicznie też montowali, w związku z czym on właściwie powstawał równolegle z planem. Paweł traktuje scenariusz bardzo, powiedziałbym, nieufnie, czy też umownie. Co to znaczy? Że nie wierzy do końca w scenariusz, że wie, że scenariusz jest otwarty na jakieś zmiany. Tak, doskonale zdaje sobie sprawę, że wchodzą aktorzy na plan i to zaczyna wyglądać trochę inaczej i że trzeba czasem innych sytuacji między nimi, czasem być może nowych scen, a czasem niektóre sceny, które są napisane, się najzwyczajniej w świecie nie nadają. I takich scen nienakręconych też mamy w Zimnej Wojnie całkiem sporo. No, no właśnie, ja słyszałem, że pan to mógłby nam nawet to przytoczyć. Pewnie nie mamy czasu, bo opowieści mogłoby być wiele i długie, ale jakieś wręcz nawet sensacyjne informacje o tym, jakie to sceny na przykład się nie znalazły w filmie, a mogły. Dużo tego chyba było. Nie, prawda? No jest tego sporo, ale tam żadnych sensacji specjalnie nie ma. Niektóre rzeczy, niektóre sceny wypadły z ekspozycji, bo też się okazało bardzo szybko w trakcie montażu, już zaraz na samym początku ten film dostaje rzeczywiście takiego mocnego kopa, jak się pojawia Asia Kulik, że tego momentu nie wolno opóźniać, a należy go jak najbardziej przyspieszyć. W związku z czym bardzo fajne sceny, które tam były nakręcone w pałacu, jeszcze zanim zespół się w ogóle pojawi, to znaczy zanim się pojawią ci wszyscy młodzi ludzie, no po prostu wyleciały z tego filmu i trochę innych scen też wypadło, często takiego drobnego charakteru. No ale też myśmy mieli taką dziwną sytuację, bo to się rzadko w filmie zdarza, że ostatni dzień zdjęciowy był 5 sierpnia, 6 sierpnia myśmy ten film obejrzeli na ekranie, a 7 sierpnia pokazaliśmy go producentowi Puszczyńskiej. Oczywiście to nie było... Z tego powodu, że teraz się już montuje na bieżąco, prawda? W trakcie... To nie zawsze tak jest. W tym wypadku tak było rzeczywiście. Montuje się na bieżąco, ale nigdy się nie jest tak intensywnie w tej pracy, jak tutaj to miało miejsce. Mhm. A jeśli chodzi o właśnie te sceny, które się nie znalazły, znaczy ja rozumiem, że to jest też taka zwykła robota filmowa i to jest naturalny proces. Zdarza w każdym proces, filmie. Oczywiście, ale czy na przykład jest szansa, że kiedyś w przyszłości przy jakiejś okazji, czy może przy jakimś właśnie specjalnym wydawnictwie zobaczymy jakieś niepublikowane sceny? No to sceny? Moim zdaniem pytanie do Pawła, ale myślę, że pewnie tak. To chyba nie jest aż taka znowu wielka ani tajemnica, ani jakiś wielki sekret. Natomiast oczywiście to jest też pytanie do producentów. Tych jest znowu u nas bardzo wielu, no bo jest i producent francuski, i producent brytyjski, i wreszcie Amazon. To zdaje się, są zawsze uzgodnienia wszystkich. Wspólnie bardzo skomplikowana jest zawsze kwestia umowy koprodukcyjnej i tam są różne rzeczy podapisywane, więc trudno powiedzieć, jak to się ułoży. Ja przedstawiając pana, przepraszam bardzo, mówiłem to wprawdzie wcześniej, zanim tutaj pan do nas doszedł, ale zapomniałem przypomnieć, że jest przecież pan laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej, no, tej ostatniej właśnie za montaż Zimnej Wojny. Miałem to szczęście tą nagrodę otrzymać. To jest też nagroda oczywiście, ja to mówiłem wielokrotnie, też nagroda Pawła. W dużym stopniu Paweł... Ale Paweł dostał swoją, dwie swoje nagrody, bo i za reżyserię. Ale Paweł jest obecny wszędzie w tym filmie. On jest obecny moim zdaniem w zdjęciach, w montażu, w każdej z tych rzeczy jest niezwykle obecny. Dużo bardziej chyba obecny niż to często reżyserzy taką rolę mają w własnych filmach. Oni zawsze uczestniczą w każdym z tych procesów, ale tutaj rzeczywiście to uczestnictwo było poważniejsze. Ale to nie było tak dawno, prawda? Bo to połowa grudnia i absolutnie historyczny sukces. No, nigdy polski film nie miał, choć tak pięknie zaczęliśmy te europejskie nagrody filmowe krótkim filmem o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego, który przy tej pierwszej... Raz to się zdarzyło i to była Ida. Miał też 5 nagród. A tak? Tak. A, no to no. Tak już się skupiłem na Zimnej Wojnie, że zapomniałem, że Ida też miała pięć tak, nagród. Tak, też miała pięć czyli, nagród. Ale to właściwie ciągle ci sami twórcy. No tak, tak. Tam wtedy dostał nagrodę Łukasz na przykład za zdjęcia. Mhm. Tym razem Joanna Kulik jako tak, aktorka. Tak, tak. No wtedy też Agata Kulasza chyba dostała nagrodę, wydaje mi się. Natomiast ja muszę powiedzieć zupełnie że tak nieoficjalnie, rozmawiałem z jednym z członków jury, te nasze nagrody tak zwane, część nagród wręcza cała Akademia, część wręcza dziewięcioosobowe jury. Jeden z tych członków podzielił się ze mną refleksją. No właśnie, pana nagroda, bo to była ta pierwsza, tak. Ogłoszona jeszcze przed, no nawet czas jakiś przed ceremonią, bo w pewnych kategoriach robi się to wcześniej. Tak, scenografia, kostiumy, zdjęcia również, mhm. Dźwięk, cała masa tych nagród jest wcześniej, że tak powiem, zapowiedziana. Och, jest nasza kategoria chyba. O, prawda? Podglądamy właśnie. Ceremonia Oscarów, no i to są rzeczywiście te silne emocje, bo oto za chwilę zostanie wręczona statuetka w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No i za chwilę się okaże i chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że właściwie dwa tytuły tak naprawdę w tym rozstrzygnięciu się liczą. Tak się ostatnio mówiło, natomiast ta stawka jest bardzo, bardzo mocna i rzeczywiście wyjątkowo dobre filmy tutaj są. No też troszeczkę w ostatniej chwili, jak to nawet wspominała nie tak dawno Ewa Puszczyńska, pojawił się film niemiecki, jest też film japoński, jest film z Libanu, no i oczywiście Roma i Zimna Wojna i to między tymi dwoma tytułami. No i już... Już wiemy. Wiemy. I sądząc po... Trudno, tak bywa. Po naszych głosach niestety nie wzbudza to naszego największego entuzjazmu, tak jakbyśmy sobie życzyli. Ale oto kolejny Oscar dla filmu Roma, Alfonso Cuarona. I to może być niebywała sytuacja, właściwie chyba pierwsza tego rodzaju, że ten jeden film może wygrać w dwóch kategoriach. Tak, tak, prawda? Tak będzie. Nie tylko... Jeżeli wygra oczywiście jako najlepszy film. Tak, ale jeszcze ma szansę wygrać jako najlepszy film. Jeden tytuł zdobędzie właściwie dwa Oscary tak. W kategorii filmy. Zawsze musi być kiedyś ten pierwszy raz. Może to będzie ten właśnie przypadek. No to mamy jeszcze jedną szansę na Oscara, czyli dla najlepszego reżysera. Wciąż jeszcze szansę ma na Oscara Paweł Pawlikowski. Jak pan ocenia? Wie pan, trudno teraz prorokować cokolwiek. Ja bym bardzo chciał, żeby to się zdarzyło. Najbardziej chyba z tych wszystkich nominacji bym chciał tego sukcesu Pawła, bo on jest po prostu, byłby bardzo zasłużony i no, byśmy się z tego wszyscy cieszyli. Natomiast, no... A przypomnijmy, że Alfonso Cuarón to już ma Oscara za reżyserię filmu Grawitacja, więc właściwie mógłby ustąpić pola w tym roku. No panowie się zresztą bardzo przyjaźnią. No właśnie, myśmy nawet Idę wysyłali. Alfons zresztą widział Zimną Wojnę też jeszcze na etapie montażu, ale Idę też oglądał na etapie takim. Tak, tak. Nawet ja mu wysyłałem z własnego... Czyli to jest też taka nie tylko prywatna przyjaźń, ale i taka twórcza tak, ta wymiana. Tak, tak. Zresztą Paweł widział Romę też w Londynie jeszcze przed ukończeniem. Aha. Także oni mają bardzo bliskie relacje. Oni się spotykają. To chyba w sumie tym gorzej dla nich, że jeśli się tak przyjaźnią, że muszą akurat, no tak to w życiu bywa. No bywa. Stawać właśnie tak przeciwko sobie w tej konkurencji oscarowej, bo mogłoby być przecież zupełnie inaczej. Ale tak się właśnie w tym roku zdarzyło, bo te filmy mają wiele podobieństw. Oczywiście te dań takie najbardziej jasne, czyli czarno-biały film, gdzieś nawiązujący do historii. No ale bardzo osobista historia. Reżysera, do przeszłości, prawda, do wspomnień z dzieciństwa czy młodości wczesnej, prawda? Więc tutaj wiele tych wątków, a poza tym wiele też jednak różnic. No, zasadnicza też różnica taka, myśmy wcale nie mieli trudnych warunków, ale Alfonso kręcił 180 dni. To jest jednak po prostu niezwykła możliwość wycyzelowania filmu rzeczywiście tak, jakby się go zaplanowało. Zresztą tam się w pewnym momencie fundusze skończyły. Netflix nie był od początku jego producentem. Dołączył w pewnym momencie, A później tak pięknie wypromował film. No oczywiście, no, na tym to polega. Tak, ale... Też zastanawia mnie jedna rzecz, bo Alfonso Cuarón to jest reżyser, który już jest bardzo umiejscowiony tam w Fabryce Snów, tak. w Los Angeles, on już przecież pracuje tam, nawet mówi się właściwie, Roma to jest pewnego rodzaju jego powrót do Meksyku. Natomiast, o czym może wiele osób nie pamięta, bo myląca jest ta kategoria, no, w której przed chwilą wręczono Oscara dla Romy, czyli najlepszy film nieanglojęzyczny. Film jest oczywiście nakręcony, mówiony w języku hiszpańskim, ale to nie jest przecież film meksykański tak stricte, bo to jest koprodukcja meksykańsko-amerykańska. Oczywiście, oczywiście, że tak jest, no ale... I dlatego też miał szansę tak mocno zaistnieć właśnie na rynku amerykańskim, jak również mógł go Meksyk wystawić jako swojego reprezentanta, no to jest otwarta zupełnie sprawa. No cóż, no tak jest, takie są czasem losy. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie trzymamy kciuki ciągle za Pawła Pawlikowskiego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zostaje pan z nami w szkole, czy wraca pan tam do klubu? Do no jeszcze chwilę zostanę, zobaczymy. Widzę, że tempo tej oscarowej uroczystości jest rzeczywiście duże. Akademia zapowiadała już to. Miało być przyspieszenie i tak. Tak, oni we wrześniu zapowiedzieli nam, że przyszłoroczna ceremonia się odbędzie w ogóle wcześniej. Ona będzie na początku lutego i zapowiedzieli nam też, że te kategorie będą jakieś losowane, jak również, że to 3 godziny będzie trwało. No i myślę, że będą próbowali rzeczywiście osiągnąć ten rezultat czasowy. No. Dziękuję bardzo. W takim razie za spotkanie w Noc Oscarów w Trójce. My nie wychodzimy. My dzisiaj zostajemy do końca w Szkole Filmowej w Łodzi. Był z nami doktor habilitowany Jarosław Kamiński, że sobie raz jeszcze pozwolę. Bardzo dziękuję. Uczelni. Oczywiście odpowiedzialny za montaż w filmie Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. No i trzymamy kciuki za Pawła. Trzymamy. Jeszcze. Absolutnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Już za chwilę połączymy się ponownie z Los Angeles. Tam czeka na nas Marek Wałkuski, ale jeśli rozmawialiśmy o Zimnej wojnie, to może to jest dobry moment, by przypomnieć tę piękną piosenkę zaśpiewaną przez Joannę Kulik, która tak pięknie również promowała Zimną wojnę tak długo w ostatnich tygodniach i miesiącach w Los Angeles. Dwa serduszka, cztery oczy. Płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matura zakazała, ojojoj, żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać. Oklaski oczywiście dla Joanny Kulik, tak, znakomitej w filmie Zimna wojna. Zgodnie z zapowiedzią, mam nadzieję, że już się za moment usłyszymy z Markiem Wałkuskim, który jest oczywiście dzisiaj w Los Angeles. Halo, halo, witam, dzień dobry. Witam serdecznie. No, jesteśmy. Jakie emocje? No, ja miałem, przyznam, większe emocje teraz przy ogłaszaniu filmu zagranicznego, bo liczyłem, że może jednak uda się, ale nie udało się. No i te emocje już będą opadać, dlatego że w tej ostatniej kategorii, czyli Oscar za reżyserię, Paweł Pawlikowski praktycznie nie ma szans. Tam mówi się o Cuaronie, który znów może odebrać nagrodę. Czyli potem przyjaciel jeszcze odbierze kolejną nagrodę przyjacielowi. Tak, no tak to bywa czasem. Tak to bywa i ja kibicowałem i Zimnej Wojnie, i Romie, bo Zimna Wojna jest polskim filmem i jako patriota kibicowałem temu. Zresztą piękny, artystyczny film, ale do mnie, tak jak patrzę też na odbiór w Stanach Zjednoczonych, no to jednak takim mocniejszym filmem, z większym przesłaniem jest Roma i na mnie, ja drugą połową serca kibicowałem Romie. Więc przynajmniej z tego powodu się cieszę. Za zdjęcia też nie mamy Oscara. No ale to tak jak mówię, no to było zgodne z przewidywaniami. Zresztą sam Paweł Pawlikowski, kiedy wychodził z hotelu i wsiadał do limuzyny, która go zawiozła potem wraz z całą ekipą Zimnej Wojny do Teatru Dolby w centrum Hollywood, sam mówił, że nie będzie Oscara, że Oscara się nie spodziewa. I podkreślał to, że sam fakt, że 3 nominacje Zimna Wojna otrzymała, to jest jednak bardzo duży sukces, absolutnie, nie tylko Zimnej Wojny, ale całego polskiego kina. Oczywiście, absolutnie historyczny sukces, ale może Paweł Pawlikowski trochę zapeszył, wsiadając do tej limuzyny. Co jeszcze zaobserwowałeś ciekawego przed samą ceremonią, wyczuwając te emocje, to ja napięcie, może to oczekiwanie? Ja może powiem o tym, że tak, ta ceremonia rzeczywiście, słusznie zauważyliście, idzie dużo szybciej. To, że nie ma prowadzącego, moim zdaniem w ogóle nie przeszkadza i całkiem sprawnie to wszystko przebiega. Po raz pierwszy od 30 lat ceremonia Oscarowa nie ma gospodarza, nie ma osoby, która prowadzi nas przez te wszystkie kategorie punkt po punkcie, czasami zresztą tracąc czas nasz, czyli widzów, więc to się udało. Wszyscy odetchnęli w Hollywood trochę, że te Oscary już się odbywają, dlatego że one były poprzedzone wieloma kontrowersjami. Właśnie sam fakt, że nie ma prowadzącego, był jedną z takich kontrowersji. On został wycofany w pewnym momencie. Sam się wycofał, gdy wyszły na jaw jego wpisy na Twitterze. Potem mieliśmy 4 kategorie, które miały zniknąć No właśnie, bo już wiemy, że nie zniknęły, ale jak to się udało ostatecznie rozwiązać? Może warto przypomnieć, bo rzeczywiście chyba presja twórców filmowych w Stanach była bardzo silna na tę presja wieść twórców o tym, że... I solidarność środowiska filmowego. No właśnie. Dlatego, że pod listem, którego inicjatorem było Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych, podpisali się i reżyserzy, i aktorzy, i laureaci Oscarów ze wszystkich tak naprawdę branż. To był wyraz solidarności z tymi 4 kategoriami, które miały zniknąć po to, żeby skrócić tę ceremonię. To znaczy one miały mieć miejsce, ale w przerwach reklamowych. To znaczy widzowie mieli ich nie widzieć. Nie widzieć, tak. I to była zresztą, to jest uważane za wielką wpadkę Akademii, dlatego że najwyraźniej ta decyzja nie była skonsultowana. No i to się obróciło przeciwko członkom Amerykańskiej Akademii Filmowej, czy zarządowi, Radzie Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Ale to bardzo szybko, jak w momencie, kiedy te największe gwiazdy kina amerykańskiego podpisały list, to w ciągu 24 godzin decyzja została wycofana. Także mamy... No to cieszy, że przynajmniej tak, że Akademia reaguje jednak na takie sytuacje i w efekcie potrafi się szybko wycofać z niefortunnej decyzji. No to na pewno zdecydowanie tak. Zresztą, co ciekawe, warto zauważyć, że wśród tych 4 filmów, 4 kategorii, które miały zniknąć z Oscarów, nie było filmu zagranicznego. Ja zresztą rozmawiałem z wiceprzewodniczącym Amerykańskiej Akademii Filmowej, Larrym Karaszewskim, mający zresztą polskie korzenie, i on mówił o tym, jak ważny dla amerykańskiego kina, dla Hollywood, dla amerykańskich filmowców jest film zagraniczny. Podkreślał to, że sam wychowywał się jeszcze w latach 50., 60. na kinie zagranicznym. Filmy Felliniego, Bergmana były oglądane przez przeciętnych Amerykanów. Zagraniczne kino z tego masowego kina amerykańskiego, znaczy z kina, które oglądają zwykli Amerykanie, zniknęło. No i mówił, że ma nadzieję, że dzięki takim filmom jak Roma, czy jak Zimna Wojna, o której wypowiadał się bardzo ciepło, zagraniczni filmowcy, zagraniczne kino wejdzie do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, bo ja go zapytałem też na przykład o pomysły, żeby polscy filmowcy, polscy aktorzy robili tutaj karierę. No więc oczywiście grzecznie odpowiedział, że trzyma kciuki, ale i to mówili mi też inne osoby związane ze środowiskiem filmowym tutaj w Stanach Zjednoczonych. Karaszewski powiedział, ja wolałbym, żeby ci ludzie w swoich krajach robili filmy i przynosili do nas, do Ameryki, bardzo dobre kino, żeby jak najdłużej mówili własnym głosem, bo często się zdarza tak, że zagraniczny reżyser, czy producent, czy przede wszystkim reżyserów to dotyczy, robi wielkie filmy w swoim kraju, po czym przyjeżdża do Hollywood i robi trzecio- czy czwartorzędne filmy. Także dla amerykańskiego kina, przynajmniej dla Akademii, najwyraźniej kino zagraniczne jest także ważne. No dobrze, to w takim razie czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, bo gdybyśmy mieli tak szybciutko podsumować, to na razie po dwie statuetki mają trzy filmy. Czarna Pantera, Roma i Bohemian Rhapsody. Tak, ale w tych głównych kategoriach prawdopodobnie, znaczy Roma jest faworytem i za najlepszy film, i w kategorii reżyserskiej, za reżyserię, w aktorskich nie, ale może się okazać, że Roma zdobędzie jeszcze dwa Oscary, tak? Czyli za najlepszy film roku i Cuaron za reżysera, czyli będą cztery znaczące nagrody dla filmu Roma. A z pozostałych to tutaj no, wyraźnie nie ma takiego jednego zdecydowanego faworyta. To, że Black Panther czy Bohemian Rhapsody zdobywają statuetki, no to nie jest zaskoczenie. Także to było spodziewane. Dziękuję, Marku. Rozumiem, że jeszcze usłyszymy się pod koniec Nocy Oscarów w Trójce, czyli około 5:30, prawda? To już myślę, że to będzie ten moment, kiedy będziemy znali wszystkich laureatów. Jeśli to pójdzie w takim tempie, to prawdopodobnie tak. Tak się spodziewam. Będziemy wszystko wiedzieć. Będziemy mogli wtedy już podsumować. Dziękuję za tę korespondencję. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo. Pozdrawiamy wszystkich w Los Angeles. To był Marek Wałkuski, a ze mną oczywiście cały czas jest również Gabriela Darmetko, kolejny Oscar wręczony. Tak, chciałam dodać, że Bohemian Rhapsody ma już trzy Oscary. Teraz twórcy otrzymali statuetkę za montaż. No to gratulujemy twórcom, ale tutaj zaskoczenia wielkiego nie ma. Film muzyczny, gdzie jest bardzo ważny właśnie montaż dźwięku i sam dźwięk, więc te trzy zawodowe Oscary trafiły właśnie do filmu Bohemian Rhapsody. No więc patrząc statystycznie, rzeczywiście ten film na razie jest w absolutnej czołówce tegorocznych zwycięzców. I dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce do 6 rano, skoro zagraliśmy już wszystkie piosenki nominowane do Oscara w tym roku, to myślę, że możemy kontynuować także muzycznie historię Oscarów i zaczynamy od końca, czyli od tych ostatnich Oscarów, a potem ta historia będzie nas przenosiła w czasie coraz dalej. To był rok 2018, więc myślę, że wszyscy doskonale pamiętają, że wygrał utwór z animacji Coco. To był przecież ogromny konkurent polskiego filmu Twój Vincent. Miguel. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again. Remember me. Recuérdame. Si en tu mente vivo estoy. Recuérdame. Mis sueños yo te doy. Te llevo en te acompañaré, unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame, si sola crees estar. Recuérdame, y mi cantar te irá a abrazar, aún en la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy. Play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me. Remember me. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. A wspominając historię Oscarów w rozmaitych kontekstach, warto również przypomnieć, że polska autorka filmów miała 3 nominacje do Oscara. 2 z nich za film nieanglojęzyczny i 1 za najlepszy scenariusz, to oczywiście Agnieszka Holland, z którą też niedawno rozmawiałem i która nie kryła pewnego sceptycyzmu dotyczącego szans zimnej wojny w tegorocznej rozgrywce oscarowej. No i okazuje się, że jednak te wątpliwości się sprawdzają. Na 2 szanse, 2 zostały odebrane filmowi Zimna wojna przez dzieło Alfonso Cuarona Roma. A w Noc Oscarów w Trójce Agnieszka Holland. Wszystkim nam było szkoda, że Joasia Kulik nie dostała, no ale to byłoby trudne, bo na te nominacje głosuje ta sekcja aktorska. Aktorzy są troszeczkę, no jakby mniej ciekawscy niż na przykład reżyserzy. No ale niezależnie właśnie od Joasi, to film zdobył 3 nominacje. W tej kategorii cośmy mieli nadzieję i spodziewali, czyli film obcojęzyczny. Ale również Paweł Pawlikowski za reżyserię i Łukasz Żal za zdjęcia. Łukasza Żala się spodziewali trochę, bo już operatorzy jak gdyby nominowali go w swojej kategorii tam. Natomiast co do Pawła, no to oczywiście Paweł jest bardzo ceniony, czy podziwiany nawet, ale no jest duża tam konkurencja, zawsze rodzimi wydawałoby się mają większe szanse. Także bardzo, bardzo się cieszę z tej nominacji. Myślę, że on też, jeśli chodzi o taki rynek zawodowy hollywoodzki, to nominacja w kategorii najlepsza seria znaczy więcej niż wygrana w kategorii film obcojęzyczny, bo to jest dla nich taka trochę nisza. Czy dostanie Oscara? On jest w tej sytuacji, że już dostał raz, więc jak nie dostanie, no to jest niby gorzej, ale biorąc pod uwagę tę ilość nominacji, ja myślę, że tak czy owak wygrał. A czy dostanie? No boję się, że nie. Boję się, że nie, ponieważ ma bardzo takiego mocnego konkurenta w tym roku, trochę tak jak ja miałam przy W ciemności i rozstanie Taradiego. I tutaj Roma Alfonso Cuarón. Myślę, że się stała filmem, którą więcej osób zobaczyło niż Zimną wojnę. Z różnych powodów, Netflixa, no ale też Alfonso jest właściwie hollywoodzkim reżyserem i już wielokrotnie nagradzanym, także zbudziło to dużą ciekawość. Ten film jest bardzo piękny, także tutaj konkurują 2 bardzo piękne i bardzo niby podobne, bo oba nostalgiczne, no, oba jakby związane ze wspomnieniem z dzieciństwa, oba czarno-białe, ale jednocześnie bardzo różne filmy. Tyle Agnieszka Holland o szansach zimnej wojny, a ja od razu dodam, że przed momentem pierwszy Oscar powędrował do twórców filmu Green Book, a konkretnie do jednego z aktorów w roli drugoplanowej. Wszystko już jasne. Jednak nie Sam Rockwell, nie Sam Elliott, nie Adam Driver i nie wspomniany niedawno przez Katarzynę Borowiecką poważny kandydat do Oscara w tym roku Richard E. Grant, ale jednak Mahershala Ali, czyli odtwórca jednej z ról w filmie Green Book, jest tegorocznym laureatem Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Powróćmy jeszcze do przewidywań Agnieszki Holland i szans oscarowych wszystkich faworytów. Myślę, że to jest słaby rok dla amerykańskiego kina, zresztą już kolejny słaby rok trochę. Także moim zdaniem te filmy robione przez europejskich albo zagranicznych reżyserów i w ogóle filmy obcojęzyczne, moim zdaniem było znacznie większa ilość świetnych filmów i bardzo ciekawych i takich nowatorskich niż w tej kategorii amerykańskiej. Akurat oglądałam jedne i drugie, więc są porównania. Także najlepsze z tych filmów według mnie to jest Zimna Wojna, Roma, Faworyta. Nie widziałam jednego tylko, o którym mówią, że jest dobry amerykańskiego filmu, to jest Vice. To jest o wiceprezydencie Cheneyu, tego nie widziałam. Natomiast te, które widziałam i które są, no, Zielona Księga, no to mi się w ogóle wydaje, że to jest słabiutkie. A Narodziny Gwiazd są sympatycznym filmem, no ale nie są jakimś takim odkryciem świata. No i właśnie Zielona Księga, czyli Green Book, ten film otrzymał, o czym mówiłem przed chwilą, pierwszego w tym roku Oscara. Może to będzie jedyny Oscar, ale na pewno Oscar aktorski, jeszcze raz przypomnę, Mahershala Ali jest laureatem. I wracamy do oscarowych piosenek. Oscar 2017 też na pewno wszyscy pamiętają. Oczywiście film La La Land, Emma Stone i Ryan Gosling. City of stars, are you shining just for me? Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Noc Oscarów w Trójce zapraszamy do 6 rano. Za chwilę spotkanie z kolejnym gościem, bo przypominam, że jesteśmy cały czas w Szkole Filmowej w Łodzi. Dzisiaj ta specjalna Noc Oscarów właśnie z tego szczególnego miejsca, podobnie jak to było 4 lata temu, w 2015 roku. A kolejny Oscar dla pełnometrażowego filmu animowanego, tym razem zwycięzca w zasadzie nie jest zaskoczeniem, był wymieniany wśród faworytów, czyli Spider-Man Universum. I za moment, jak mówiłem, spotkanie z kolejnym gościem, tym razem reprezentacja studencka, ale wcześniej jeszcze przypomnijmy piosenkę oscarową z 2016 roku. Będą kolejne wspomnienia, tym razem Sam Smith. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Noc Oscarów w Trójce, oczywiście piosenki nagrodzone Oscarami. W latach poprzednich ciągle czekamy na Oscara tegorocznego. Czy na pewno będzie to Lady Gaga i Bradley Cooper? Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że szanse mają ogromne. Czyż nie? No, mam nadzieję, mam nadzieję. Ta piosenka bardzo często pojawia się u nas na zajęciach. Właściwie tak? No, co chwilę śpiewamy. To ja już przedstawiam mojego kolejnego gościa. To Anna Paliga, studentka właśnie Wydziału Aktorskiego. To jest czwarty i pół, jak to się u was liczy, rok? U nas całe studia trwają 4,5 roku. Ja teraz jestem na czwartym roku. Przygotowujemy dyplomy i zapraszamy do nas też na dyplomy nasze teatralne. No a ten najbliższy, bo teraz przecież macie od kilku lat w szkole nie tylko dyplom teatralny, ale również filmowo, o co rektor zadbał i zapoczątkował tak pięknie kilka lat temu Śpiewającym Obrusikiem i tak pięknie był kontynuowany i teraz, rozumiem, produkcja trwa, tak? Tak, trwają zdjęcia i dyplom jest przygotowywany. No, ale nie zdradzę nic, no bo też... Nie, no ja myślałem, że jednak coś mi zdradzisz, no choćby na przykład osobę reżysera, to nie jest tajemnicą. Nie, to nie jest tajemnicą. Reżyserem jest Kalina Alabrudzińska, która jest naszą byłą studentką naszej szkoły. Aha. I przygotowuje z nami ciekawy, mam nadzieję, film. I nic więcej? Nie, na ten temat. A kiedy film zobaczymy? Jak zwykle... Premiera, bo taka jest tradycja. No premiera będzie na Festiwalu Szkół Teatralnych. Czyli w maju. W maju. Pierwszego dnia zawsze jest wielki pokaz filmu w teatrze, na który są zaproszeni wszyscy studenci czwartych lat aktorstwa ze wszystkich szkół. No i tak, czekamy w napięciu na tę premierę. No a powiedz w takim razie, co się dzieje dzisiaj tutaj w szkole, bo my jesteśmy bardzo blisko, ale jednak nie tak bezpośrednio z wykładowcami, ze studentami, bo wy jesteście w tej wielkiej sali, oczywiście również śledzicie, oglądacie Oscary. Co tam się wydarzyło? Co tam się wydarzyło przed chwilą? No właśnie nie dostaliśmy Oscara za film nieanglojęzyczny. I cóż, no kibicowaliśmy dzielnie. No i również... Naklaskaliśmy się, no i... No i? No i tak, no i nic z tego nie wyszło. No ale Roma. Trochę smutno, ale... Ale Roma jest... też piękny film. No ale Roma też piękny film, no też nie można jej tego odebrać. A powiedz, czy masz swoich faworytów? Faworyta to jest takie słowo często w tym roku powtarzane, no bo to również tytuł jednego z filmów, który myślę, że dosyć powszechnie podoba się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle w świecie i w Polsce już również. Czy masz swoich właśnie aktorskich faworytów? No bo wy studenci pewnie no macie, szukacie takich punktów odniesienia, inspiracji. No, przede wszystkim najbardziej w tym roku uderzyła mnie faworyta właśnie. No ale jednak aktorki za role drugoplanowe no, nie dostały Oscara i bardzo żałuję, dlatego że były świetne. Mówimy o Rachel Weisz i o Emmie Stone, no ale też Amy Adams też była wymieniana wśród tych faworytek, a jednak wygrała Regina King. To rola... w filmie, gdyby ulica Bill umiała mówić. No tak, Emma Stone myślę, że pokazała coś niespotykanego, co już jakby udowodniła wcześniej, że ma. To znaczy nie tylko potrafi świetnie zagrać sceny dramatyczne, ale przede wszystkim ma w sobie to coś, to komediowe coś, czego trudno jest się nauczyć. To jest czymś takim chyba ktoś się rodzi. No ciekaw jestem, co sądzisz o nominacjach w tych kategoriach aktorskich, które dopiero przed nami, te Oscary jeszcze nie zostały wręczone, czyli role pierwszoplanowe. Może zacznijmy od panów. Masz tutaj swojego faworyta? Na pewno godnym uwagi moim godnym uwagi faworytem jest pretendentem, Malek, tak, do nagrody. Który wcielił się w Freddiego Mercurego. Jakby uważam, że to jest w ogóle bardzo trudna robota, żeby coś takiego zrobić, żeby skopiować kogoś, kto istnieje i jeszcze tak, kto ma siłę, prawda? Rami Malek zrobił to naprawdę znakomicie, bo właściwie oglądając film Bohemian Rhapsody można zapomnieć. No ma się wrażenie, że się ogląda Freddiego. No tak. I są też takie materiały, które można znaleźć w internecie, jak porównywany jest występ jego i Freddiego, ten sam koncert, oddany jeden do jeden i tak naprawdę ten koncert na żywo jest przecinany z tym, co jest w filmie. Masz na myśli tą finałową właściwie tak, scenę tak, filmu tak, Live, tak, tak, Live tak. Aid. Mhm. Tak. No i... To rzeczywiście było odtworzenie tego koncertu. No to jest wspaniałe. No. To jest świetna aktorska robota przede wszystkim. No a jeśli chodzi o aktorki, czy z tych filmów, które w tym roku były nominowane, z tych ról aktorskich, czy za kogoś w tym roku szczególnie trzymasz kciuki? No oczywiście, no za tą moją ukochaną faworytę, która tak ogromnie mi się podoba. Czyli Olivia Colman. Tak, no nie mogę zapomnieć o tej królowej. No, chodzi mi po głowie od samego Camerimage, kiedy siedzieliśmy taką dużą grupą naszych studentów naszej szkoły. No to byliśmy na tym samym seansie, bo był chyba jedyny na Camerimage. No, tak. No i właśnie, trudno było wejść. Bardzo trudno było wejść, no ale jakby studenci naszej szkoły trzymają się razem i zawsze sobie trzymamy miejsce na Camerimage w kinie. I siedzieliśmy wszyscy w napięciu i oglądaliśmy tą faworytę i płakaliśmy ze śmiechu. I, no i potem no już trudno znaleźć drugi taki film, który tak porusza i śmieszy i jednocześnie, jednocześnie właśnie ma to dno, ma coś pod tą warstwą komediowości swojej. No ale jest też możliwe, że wielką konkurentką dla Olivii Colman w tym roku, znakomitej absolutnie, może być Glenn Close, no może być też Lady Gaga, ale Glenn Close właśnie chyba w ostatnich dniach tak mocno wypłynęła tutaj w rozmaitych przewidywaniach i rokowaniach. No zobaczymy, to prawda, no, jak tak, się to wszystko i Roma, rozstrzygnie. Też. No tutaj bym jednak nie obstawiał. Tak, i myślę, że na tym się jeszcze nie skończy, bo kolejne Oscary przed nami i pewnie Roma jeszcze niejednokrotnie zaistnieje w tych rozstrzygnięciach. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Wracaj na dół, świętujcie dalej, bo macie świętujemy wciąż. Święto w szkole. Anna Paliga była ze mną, jeszcze studentka Wydziału Aktorskiego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. A wspominaliśmy też przed chwilą o Oscarze dla najlepszej animacji, to Spider-Man Universum, to może właśnie teraz utwór z tego filmu. Muzyka z filmu Spider-Man Universum to Oscar dla najlepszej w tym roku animacji. Krótkie podsumowanie. Wciąż 3 Oscary dla Bohemian Rhapsody, Oscary aktorskie dla filmów Gdyby ulica Bill mogła mówić, to nagroda dla Regine King i także Mahershala Ali, najlepszy aktor w roli drugoplanowej w filmie Green Book, również w tym roku może pochwalić się już tym, że jest laureatem Oscara. Słuchamy piosenek oscarowych z lat poprzednich. Byliśmy przy roku 2016, oczywiście rok wcześniej. Ten właśnie utwór otrzymał złotą statuetkę, John Legend, film Selma. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory, oh, glory,

To była inspiracja, więc bardzo głęboko nie zanurzaliśmy się w to. No czuliśmy to gdzieś, że to jest bardzo ważny, osobisty film dla Pawła, ale faktycznie jak obejrzałam film i na końcu jest film dedykuję rodzicu, to się rozpłakałam. Ale w trakcie pracy staraliśmy się z Tomkiem podejść do tego, jak do ról filmowych kreować. Tym bardziej, że ten taki mój scenariusz był w procesie, ulegał ciągłym zmianom i to raczej chodziło o mechanizm działania i inspirację, a już te role były budowane, też zawody były inne naszych postaci niż rodzic. Wiele rzeczy po prostu jest zupełnie innych, ale taki rdzeń, inspiracja, mechanizm jest wzięty. Bardzo duża ilość dubli, 20, było nawet kiedyś 50, powtarzania tego samego, ale w pewnym momencie gry właśnie poczułam taki rodzaj medytowania, że to, że już było na przykład jeszcze raz, to jakoś odbywało się w mojej głowie w takim spokoju, że właśnie może to jest taki rodzaj, nie wiem, wewnętrznego wyciszania, tego, że nawet jakbym miała zrobić to 60 razy, to nie jest dla mnie to żaden jakiś problem. Jest coś w tym takiego z medytacją, no bo w medytacjach to jak ktoś się tak powtarza, wchodzi w jakąś taką mantrę, czy w religii, jak się mówi zdrowaś Maryjo, to przeżurzenie jest też w kółko się mówi jedno i to samo, także coś było w tym takiego medytacyjnego. Myślę, że to było tak, że myśmy w trakcie tego filmu mieli w sobie bardzo dużo emocji, ale te emocje musiały być schowane w środku, ale przenosić się poprzez twarz i oczy. I przyzwyczailiśmy się do tego gdzieś. Później zakończyliśmy zdjęcia, rozpoczęła się taka praca postprodukcyjna i nagle, jak była ta owacja na stojąco i odbiór widza tego filmu, to nagle się okazało, że to, co myśmy czuli w trakcie tych zdjęć, i czasem było tak ciężko, ale było to tak emocjonalne, że to się przenosi i ludzie zaczynają to czuć, którzy to oglądają. Więc to jest jakaś wartość takiej pracy, trudu, perfekcjonizmu, dbaniu o każdy detal, ale to widz czuje i krytycy też to doceniają bardzo. Joanna Kulik pozostaje już od dłuższego czasu w Los Angeles, ale w Los Angeles jest oczywiście dzisiaj również Tomasz Kot. Pierwszy raz pojawiło się określenie i tak byłem, nie wiedziałem, czy to jest jakiś żart taki trochę, że Gregory Peck ze wschodniej Europy. Potem Gary Cooper, że w stylu Bogarta granie, że takie oszczędne, takie nie wiem, no wdzięczny jestem, bo ja mam naturalną predyspozycję do nadekspresji. Paweł mnie bardzo mocno ściągał, jakby zmuszał do tej oszczędności. To jest też jakiś nowy walor taki, który się gdzieś w moim pojawił w wachlarzu możliwości, bo to no bo w pewnym sensie to mnie gdzieś poszerzyło. Czuję się odrobinę lepszym aktorem, czy bardzo lepszym aktorem niż byłem wcześniej. Tak to pięknie wyszło do materiału. Było bardzo dużo i cieszyłem się, że mogłem, bo ja nie widziałem przed premierą filmu, że zobaczyłem taką optymalną wersję, taką, którą Paweł zaakceptował i wypuścił świat, nie? Więc no, momentami sam jestem zaskoczony, nie? Tak, oczywiście to jest moja twarz, więc jak patrzę w lustro, widzę swoją twarz, ale wszyscy powtarzają, kurde, inaczej wyglądasz, kompletnie co innego i najważniejsza jest taka fala życzliwości, bo to jest coś niesamowitego. Pięknie Zimną Wojnę oczywiście wspomina również obecny w tym roku w Los Angeles Borys Szyc. Ta forma, czyli format obrazu i to, że on jest czarno-biały, w moim mniemaniu to jest rodzaj takiego wehikułu czasu. To znaczy uruchamiamy takie środki, dzięki którym ta historia staje się bardzo prawdopodobna. Widz zaczyna wierzyć, że my się przenosimy w tamte czasy naprawdę dzięki genialnej scenografii, kostiumom, charakteryzacji niesamowitej Waldka Pogromskiego. Wchodzimy w te czasy. Przecież opowiadamy tutaj 15 lat wycięte z życia, no i nie tylko Polski, bo przemieszczamy się po byłej Jugosławii. Jesteśmy w dawnym Berlinie Wschodnim, jesteśmy w końcu we Francji, w Paryżu. To też były jakieś niesamowite zdjęcia i wszędzie tam zmienialiśmy ten świat dookoła, już teraz współczesny na lata 50. Ale osobą dramatu bardzo ważną jest muzyka. Przez cały film ten motyw muzyczny ewoluuje i zmienia się zależnie od tego, w jakim jest miejscu. To w muzykę folklorystyczną, a przez jazz, aż do jakiejś orkiestracji tam kończy. To jest niesamowite. Borys Szyc, silna ekipa filmu Zimna Wojna w Los Angeles. No i oczywiście cały czas zastanawiamy się nad tym, czy w tym roku Oscara otrzyma Paweł Pawlikowski w kategorii najlepsza reżyseria. To ciągle jeszcze przed nami na gali oscarowej w Dolby Theatre w Los Angeles. Oscar muzyczny, Oscar za najlepszą piosenkę w 2014 roku wyśpiewała Idina Menzel. To był film Kraina Lodu. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside.